Molt bona tarda a tots. Com us dèiem, avui estem en directe en el programa de Primer Pla, el programa de cinema de Ràdio Celrà, 107.7 de l'FM. Mira, històries de la vida. Ens hem mal organitzat, no sé què ha passat, però... Hem atrevit. Ens hem atrevit. És que és la primera vegada que ho fem. I... Bueno, ens deixis tan malament. No, però és que, mira, fins ara per horaris i per històries doncs no ho podíem fer, no és pas que no ens atrevíssim, però la veritat és que era un seguro que teníem i avui, doncs, com que no hem tingut altre remei, doncs ho fem en directe, però bé, no és el cas, no és el que... Irà igual de bé. Sí, bueno, Ferran Bacasteva, bona tarda. Bona tarda. Jo foto cullerada abans no em presento. Sí, però és que també jo començo a dir coses i no et presento. Bueno, jo volia dir que estàvem molt contents perquè per fi... Atura, perquè... Ara màquina. Atura. Espera't que s'acabi. Notición. Ti. Ah, guita, perdona un moment. Sí. Per demostrar que estem en directe. Ah, sí. Podem anunciar qui celebrarà els Jocs Olímpics del 2016. Perquè ja ho sabem. Fa uns 10 minuts que se sap. Anunciat. Exacte. Yes? Rio de Janeiro. Bueno. No, a veure, poder algú tenir una corazonada que deien, però bueno, nosaltres ni estem contents ni estem tristos, perquè nosaltres el que ens agrada és el cinema. Tampoc hi entenem molt, però bueno, nosaltres anem per una altra banda que no és pas Jocs Olímpics. Això era només un incís perquè la sí, gent digui, ah, deu ser una conya que estan en directe. No, exacte. En directe i si volen que ens truquin. Sí, avui podem rebre trucades. Si diu, no m'ho crec, que truqui algú, que ens comenti si ha anat al cinema, si irà aquest cap de setmana que ve, que iran a veure, s'atreveixin. Exacte. Tu que saps el número de telèfon, si vols... És veritat. Que truquin, però si no diem el telèfon... 972 49 30 03, només avui, i de moment només avui, doncs aquells interessats, els oients del programa, que ens vulguin trucar per qualsevol història de cinema, de... no sé si ens volen dir si ho fem bé, si no ho fem bé, o pel·lícules que volen anar a veure aquest cap de setmana o que han vist, doncs mira, perdrem una mica de temps per escoltar els nostres oients, que també que sempre va bé. Això. Bueno, el que dèiem, nosaltres estàvem molt contents perquè aquest cap de setmana passat, ja fa uns dies, però bueno, per fi hem acabat de veure tota la saga del Senyor de los Anillos. Déu-n'hi-do, eh? És que... Déu-n'hi-do. No he volgut comptar quantes hores eren, perquè... Jo sí. I el fort és que hem vist la versió extendida. Sí. No la que projectaven a les sales de cinema, no. Sinó que, com que tenim els DVDs originals, sí. No van baixar. Sí, però jo he de dir que tot i ser originals, fallen moltíssim. Sí, vull dir, sí, hem tingut vegada, alguns problemes. Pols, això. I sí, hem vist la versió extesa i val a dir que hem vist, potser en un període de 15 dies, ens hem mirat les tres pel·lícules. Sí, però també hem de dir que la primera la vam veure com uns 4 cops, la segona 3 i la tercera 1. És la que hem vist aquest cap de setmana passat. Exacte, i de totes tres, l'última vegada que les hem vist, amb el mapa llibre. Sí, amb el mapa del llibre, amb aquell totxo de llibre que també tenim, que no ens hem llegit, però bueno, que té un mapa i que anava de conya per anar situant... L'acció... Per saber el hijo de Mordor... Sí. Bueno, no, hijo de Mordor... Rei de Gondor... Sí. Rei de Rohan i Isengard i Rivendell i tot això... I la comarca... Pobra gent, és que no tornaven mai més a la comarca, de veritat. Van anar lluny, Van anar molt lluny. Sí. T'ha agradat o no t'ha agradat? Sí, perquè... ara que l'he entesa, és que clar, el meu problema és que no entenia qui era qui i per què lluitaven i sí. Clar, és que suposo que la gent es perd molt o, bueno, que segur si que hi ha molta gent que li ha agradat. Si has llegit el llibre, la pel·lícula la deus seguir la mar de bé. Sí, però clar, jo que venia de nou, sí. Jo no m'enterava de què era Rohan, què era Mordor, què era Gondor, sí. A més que s'assemblen tots. I sort que no la vam anar a veure al cine, perquè no. Que veus la primera part, al cap d'un any veus la segona, clar, o que no mires recordes. La primera part just abans d'anar a veure la segona, o costa, i això és el que vam fer nosaltres. Sí. Vam mirar la primera i la segona part seguides, 7 hores, sí. Al sofà. Però després d'haver-ho vist diverses vegades, sí. La U la vam veure diverses vegades per entendre els orcos de què estan fets. Sí. Perquè encara, encara hi ha coses que no estan clares. D'un arbre i un... Què sé, és que no sé. Els fan allà sota, no ho sé. Ai, la mare de Déu. Bueno, bueno, vista i la veritat és que amb èxit, que ens ha agradat molt. Sí. I bueno, allò, el xec aquell, visto i a por otra, sí. Que no sé, ja a por el padrino. Ai, mare Déu. Bueno, el padrino hem vist la primera, que no cal mapa, tampoc cal... Però cal molt de temps. També. Sí, sí, però vull dir que no poder no calen tants instruments al voltant com I un mapa o un llibre. I pausa i recula i què ha dit, d'on te venen, on te van... No, és que anàvem així, eh? Sí, sí. Però bé, el programa d'avui, que ja portem uns quants minuts i no hem Anem dit feina, res. Va. Sí, avui doncs tenim un programa ple d'estrenes, una estrena grossa, i moltes notícies. I si tenim temps, doncs farem una mica de secció de la pel·lícula que agrada. Però bé, comencem amb la cartellera de la setmana, si et sembla. Endavant. La cartellera. Bé, cartellera estrena, de la setmana. Estrena amb majúscules. Sí. Una pel·lícula de casa, catalana. Sí, amb molt d'orgull, eh? Amb molt d'orgull i que suposem que tindrà molt d'èxit. La pel·lícula que parlem és Rec 2, és la segona part de la pel·lícula Rec, una pel·lícula de terror feta a Catalunya, a Espanya, sí. I que dura 85 minuts. Vale, no és Rec. No, és Rec. No. Rec de gravar. Rec. De gravar, quan poses a gravar el vídeo, el DVD, Rec. Rec 2. 2. Bueno, qui més qui menys suposo que sap quin és. El director és en Jaume Balagueró, que va dirigir la primera part, la pel·lícula Rec, Fràgiles i El sense nom, entre altres. Sense nom també era una pel·lícula així de terror... Bueno, i Fràgiles també, eh? També? Sí. Doncs, vull dir que va del gènere. És el seu estil, sí. I la dirigeix també, conjuntament amb en Jaume Balagueró, amb Paco Plaza, que també ja junts van fer la primera part. Com a actors, destacar que repeteix la Manuela Velasco, que és la protagonista femenina de la primera part. Sí. No? Torna a aparèixer Luca, com que no l'hem vista, fa una mica de por... Jo no iré, eh? No sé, fins a quin punt torna a ser la protagonista. Sí. No? Jo he sentit avui, perquè també escolto la ràdio, que tarda a aparèixer i que en el Festival de Sitges que es va projectar ahir, quan va aparèixer aquesta noia, bueno, públic, bueno, aplaudint, contentíssim. Què dius ara? Sí? Veu que tothom esperava... Que sortís. La reaparició de... Bueno, perquè deu voler dir alguna cosa. Deu voler dir alguna cosa que surti... O sigui, que la noia surt... Sí. Que és que, clar, jo no he vist la primera, no aniré a veure la segona. Bueno, parlo des de la desconeixença i ignorància total. O sigui, total. Ignorants, però intentarem explicar-vos una mica sí, de què va. Sí, però segurament que això que deies, no? Que si... Li devia passar alguna cosa a la primera, que poder dius... O que es va morir... I ara com que torna a sortir la gent, oh, no està morta. Sí, petons, sí. Passades. Però clar, en principi, Rec no havia de tenir segona part. O sigui, era com una mica acabada per lo que he llegit, eh? Sí. Llavors, clar, no sé, com que hi havia una incògnita, poder era secundària, però mira, en la segona part, doncs, s'esbrina, diguéssim. Bueno, ara en parlarem més extensament, escoltem el tràiler okay. I ens caguem de por. Muy bien, chicos, ya sabéis. Rápido y fácil. Sabe cómo funciona. Documentación exhaustiva, así que grábelo todo. Esto está demasiado tranquilo. ¡Ay, Dios! Joder, Tito. Bueno. Uf. Va, és no una pel·lícula que, no... que aviam, el tràiler en si, us heu posat el tràiler i què, si no diuen res, si no... Però ja veus de què ha d'anar. Recrea no? Ja un, com una mena, sí, una ambient, mica la situació... Ambient, tens, tot i que jo he de dir que aquesta, aquest, el tràiler aquest que... Bueno, com sempre diem, nosaltres els traiem del YouTube perquè és una font... És lícit. És una font, bueno, que ens va molt bé, la veritat. Però jo he de dir que aquest tràiler, sense la música, és diferent. Saps què et vull dir? Que vols dir, sense so? No, sense la música, o sigui... Ah, sí. Clar, tu, bueno, això és que te posa histèrica. Sí, a vegades la música juga un paper important en fer posar dels nervis en una pel·lícula, sobretot de por. Hmm. I que és... I juga un paper clau. Bueno, si et sembla, expliquem una mica de què va la pel·lícula. Sí. Ens posem amb antecedents, sí, com que és la segona part de Rec. Mm-hmm. Recordem que Rec es va estrenar l'any 2007, que va tenir molt d'èxit ja, aquesta pel·lícula, va guanyar 2 Goyas, com a millor actriu revelació per la Manuela Velasco, que dèiem, mm-hmm, i com a millor muntatge, i en el Festival de Sitges va guanyar el Premi del Públic, el Premi Millor Actriu, el Premi Millor Director, va triomfar. Sí, sí, no, de fet... La pel·lícula Rec, la primera part, ara parlem, així és una mica per sobre. Anava que una reportera i el seu càmera estan fent un reportatge sobre un grup de bombers, no? Els segueixen amb la vida quotidiana dels bombers, amb les seves sortides nocturnes, i amb una d'aquestes sortides que semblava rutinària, no? Accedir en un edifici amb un rescat o així, els bombers tot de cop es veuen atrapats juntament amb aquesta noia periodista i el seu càmera a l'interior de l'edifici on han anat a fer un rescat. Buf. I bueno, i esclar, dintre aquell edifici, un edifici antic del centre de Barcelona, bueno, comencen a passar coses horroroses, no? Que no saben ben bé què és el que se troben allà dintre ni contra què estan lluitant, no? Cap i a la fi. Bueno, això és la primera part. Ara, de què va aquesta segona part? Doncs la trama comença amb l'última imatge de la pel·lícula de Rec 1, no? I després fa un salt de 10-15 minuts, crec, quan les autoritats, o sigui, la policia que està fora aquest edifici, perquè els bombers que es van trobar allà dintre tancats i en perill, van avisar fora, van dir, tu, que ens passa això, no sé què, doncs van decidir tancar l'edifici, no, prohibir l'entrada i la sortida de gent, val? Però mantenien contacte amb els que havien quedat tancats a dins. Doncs resulta que perden el contacte, no? Perden el contacte amb les persones que hi ha dintre, ningú sap exactament què hi passa a dintre i la situació a fora es converteix en caòtica, no? A partir d'aquí decideixen que una unitat de GEOS, que és la policia aquesta, com dir-ho, aquests que van tan ben equipats... Amb sí, no és policia convencional, no, sinó que ja estan no, ben preparats... GEOS, no sé ben bé, algú deu voler dir... No ho sé, no ho sé... Bueno, doncs munten una unitat de GEOS perquè entri a dintre l'edifici a investigar què passa, no? per aviam si es pot controlar la situació així. Bueno, entren amb la idea de que és una missió, vinga va, ens ho traiem de sobre, pim-pam. De fet, se sent en sí, el tràiler, vinga, ràpido i fàcil. De fet, aquests, els GEOS acostumen a actuar així, no? Entren en silenci, sense que se n'adonin la gent que hi ha dintre, batacasso la porta, tot el món del suelo, tiro si fa falta... Ferran. I pim-pam. Què? I això com ho saps tu? Bueno, a vegades es veu. Ah, però, sí, home. Jo no ho sé pas. Sí, existeixen de veritat. No ho has viscut, vull dir, no? Ah, no, vale, ho he viscut. Vale, pot seguir. Doncs el que ho havien plantejat com una missió ràpida i pim-pam, doncs, bueno, se'ls hi torna a convertir en un infern, més o menys de la mateixa manera, que els hi va passar als reporters i als bombers amb la primera part. Déu-n'hi-do. Sí. Bueno, tot i ser la segona part d'això i que explicant així la sinopsis pugui semblar que ah, però si serà el mateix altra vegada, que ens trobarem amb la mateixa pel·lícula, bueno, jo crec que els directors li han sabut donar un gir, no? Un altre enfoc, perquè te continuï enganxant i la vagis a veure. De totes maneres, hi ha un fenomen rec. Sí. Hi ha blogs, hi ha fòrums, hi ha fanàtics de rec que, bueno, o sigui, els hi va agradar molt la pel·lícula i segurament aquesta l'aniran a veure amb els ulls tancats. Sí, bueno, sí. Per dir-ho d'alguna manera, això, no? Vull dir que a vegades les segones parts pequen una mica, sí, de dir, i ara hem fet la segona part perquè com que la primera va tenir tant d'èxit, sí. Volem guanyar una mica més bé la vida per això. Jo crec que no és el cas. Els hi ha sortit algo apanyadet i que el públic tornarà a sortir satisfet. Sí, però saps què penso? Un dels encerts segurament deu haver sigut seguir des d'on ho van deixar. Sí. Que no sigui un altre, en un altre lloc totalment diferent, saps? No, jo crec que se situa físicament, és allà però mateix. És que exactament amb el mateix edifici, amb el mateix espai, i també és això, ha de ser una pel·lícula que sempre la situació, durant tota l'estona, situa o davant de l'edifici al carrer o a l'interior. Uh-huh. És allò que dius, ara anem aquí, anem allà, saltem de ciutat, paisatges... No, al contrari, una pel·lícula fosca, perquè l'interior d'un edifici de nit, a més, això que dius, cony, si van els geos, no poden entrar al matí o al migdia, no. Que hi hagi llum, això, han d'entrar a la nit. Bueno, no, perquè aquella representa que la primera part es rodava de nit perquè era una sortida nocturna que feien els bombers, i la reportera era d'un programa que era, no sé si es deia Mientras tú duermes o alguna cosa així, doncs coses que passaven en directe de nit. Llavors, clar, com que continua d'ençà d'on es va deixar l'última... Continua sent de nit. A la pel·lícula, doncs continua sent de nit. Sí, vull sí. dir, això és... I clar, la nit és perfecta perquè te caguis de por. Les pel·lícules de por. Sí, és que sí. És idoni. Sí, sí. Bueno, amb tipus de... així, alguns comentaris... És una pel·lícula de por, això no n'hi ha cap dubte, i qui no li agraden les pel·lícules aquestes de sustos, això que no hi vagi, però tot i això sembla ser que hi ha moments que el públic fins i tot riu, sí. Com si han posat alguns tocs d'humor per no fer-ho tot el rato, tant allò de patir, neguit i nervis. Sí, i tot i així a mi no... O sigui, jo no et convenç. No. Per dos no. minuts de riure no iràs a passar 80 no sé quants minuts de por. No, perquè jo som 80 de por, llavors a casa tinc el meu. Per tant, però és jo... que imagina't si ja veure-ho a casa o per l'ordenador afecta, i veure-ho en una sala de cinema. Sí, sí. Pantalla, sí, sí. Per tant, jo ho descarto. Ara, ho recomanem totalment, sí, però jo ho descarto. Sí. És per qui li agradi aquest gènere. Exacte. El que deies, que els directors amb la primera part eren molt reticents a dir que farien una segona part. De fet, ells pràcticament ho descartaven quan se'ls hi preguntava. I aquí la tenim. Va, ara què fa tothom? Li pregunta el director, si quan vau dir quan vau fer la primera part dèieu que no faria una segona, fareu una tercera, i ells continuen dient que no hi ha la intenció de fer una tercera, però esclar, ell mateix diu, si vaig negar que n'hi hauria una segona i aquí està, tampoc tanca les portes a fer una tercera part. No? La pel·lícula està rodada a Barcelona, sí, un edifici de la Rambla de Catalunya. Ah. No? El número 34, qui vulgui anar a veure l'edifici... A la Rambla de Barcelona. No, Rambla Catalunya és... més amunt. Ah, vale. Hi ha la Rambla, que és la Rambla de Canaletes, la Rambla de la sí. Llibertat, la Rambla de Colón... Ah, mira, no sé això què. No sabia. No? Després arribes a Plaça Catalunya, doncs de Plaça Catalunya per Mont, sí que allò és la Rambla Catalunya, i bueno, són edificis d'aquests antics de les ciutats, dels anys 50, sí, 60, suposo, però és un edifici d'habitatges que existeix. És, no? Però és en plena Barcelona, vull dir que... Sí, el centre. Carai. Sí. S'ha estrenat, la pel·lícula es va estrenar ahir al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. Uh-huh. Va tenir molt d'èxit, mal de dir, després ho comentarem, i bueno, hi ha la idea també de poder-ne arribar a fer un videojoc, perquè de fet hi ha videojocs d'aquest estil, d'aquests que tu et fiques a la pell d'un paio que porta una metralleta i ha d'anar matant zombis o morts o el que es trobi. Sí. Doncs la pel·lícula va per aquest estil de videojocs i no és gota descartable que acabi sortint en videojoc. Molt bé, doncs mira, Rec 2, la proposta de la setmana, perquè tots els nostres oients que no siguin gaire porucs com em passa a mi, doncs vulguin anar a veure una bona proposta que, tot i ser terror, doncs és... jo crec que és molt interessant. I passem a una altra estrena d'aquesta setmana. En aquest cas, és una comèdia, ara venen les meves. És una comèdia... comèdia d'en Woody Allen, per tant... Bé, bueno, aquell també humor... el seu estil, no? Sí. 92 minuts, i es diu Si la cosa funciona. Si de cas escoltem el tràiler i ara seguim parlant. Os adelantaré una cosa, ¿vale? No soy un tío agradable. Jaque mate, tarugo. Me propusieron para el premio Nobel de Física. No me lo dieron. Mamá, ese hombre está hablando solo. Vámonos, Justin. Esta no es la película caramelo del año. Si eres uno de esos que necesitan sentirse bien, ve a que tengan un masaje en los pies. ¿Qué te pasa, Boris? Me muero. ¿Quieres que pida una ambulancia? No, ahora no. Bueno, algún día. Soy un hombre de visión amplísima y rodeado de microbios. ¿Señor? ¡Dios mío! ¡Qué susto! Dame algo para comprar comida. Basta, por favor. ¿Cuántos años tienes? 21. Ya. Si tú tienes 21, yo juego en los Yankees. ¿Es atleta profesional con esa cojera? ¡Ay, madre! ¡Boris! Nuestro matrimonio no ha sido un camino de rosas. Botánicamente hablando, tú eres más una Venus atrapamoscas. ¿Mamá? Me lo dicen tan. Vives como una campesina. Le dije, por favor, Dios, dime algo. Rompe tu silencio, ya no aguanto más desgracias. Nada, ¿verdad? Y con todo el dinero que echan el cepillo los domingos. La gente hace la vida mucho peor de lo que debe ser. Siento decir que somos una especie fallida. Boris, ¿prefiere que le entierren o que le quemen? Bueno, la verdad es que no quiero hablar de eso, ¿vale? Yo quiero que me quemen. Está bien, ¿quieres callarte, cretina? Si no hay gusanos. ¡Papa! ¿Y tu madre? He venido a implorar su perdón. Bueno, fue bastante horrible lo que hiciste con su mejor amiga. Señor, he pecado. Por favor, perdóname. ¿Por qué todos los psicópatas religiosos acaban rezando en mi recibidor? Ella me ha dejado. Eso os pasa a los héteros. ¿Quieres decir que eres...? ¿Es un pecado contra la ley de Dios? Él creó todo el universo perfecto, los mares, los cielos, las preciosas flores. Exacto, es decorador. Increíble. Aprovecha todo el amor que puedas dar o recibir, toda la felicidad que puedas pirlar o brindar, cualquier medida de gracia pasajera, si la cosa funciona. Cuando ves niños dándole a la pelota, ¿no echas de menos batear? Escucha, yo nunca he jugado con los Yankees. Si la cosa funciona, es una comèdia, com dèiem, d'en Woody Allen, i a mi m'agrada molt. És que, no sé, ja només veure el tràiler, no sé si el que sortirà al tràiler és el que surt a la pel·lícula, que ja parlarem després, que a vegades passa que fan el tràiler expressament per les imatges, només per al tràiler, però d'aquestes que hi ha un narrador, sí. Saps? A mi m'agrada molt. Sí. Sí, sí. Poder ser molt pesat, però és que a mi m'encanta. Llavors, bueno, doncs l'actor principal és en Larry David, que per qui no el conegui, doncs es veu, jo no ho sabia, és un conegut còmic de, és nord-americà, que es veu que, bueno, en el passat, doncs, ha sortit molt el Saturday Night Live d'allà. Americà. Sí, i a Seinfeld. Llavors, sí. Bueno, doncs és com un seguro, i dalt amb els seguros avui. Però bueno, és com una garantia, diguéssim, que bé, que la pel·lícula doncs tindrà el seu to còmic, de fet... El director també és un... Sí. Assegurança. I bé, doncs parla d'en Boris, que és el personatge que protagonitza en Larry David, que és un professor excèntric, és un home ja gran, professor d'escacs, que viu a Nova York i que bé, decideix abandonar la seva vida plàcida i acomodada, diguéssim, per portar-ne una altra totalment més bohèmia, per dir-ho d'alguna manera. I en aquesta nova vida doncs coneix una noia jove amb la qual doncs, bueno, acaben tinguent una relació, no acaba de quedar clar quin tipus de relació és, tot i que en algun lloc diu que se lien, però bé, jo no m'atreveixo a dir què, perquè tampoc ho he vist. Val a dir que ell ja és... És grandet, és, i ell és jove. Grandet, sí, sí, que tiraria sí. Cap als 70 anys. Sí, perfectament. No. Llavors, clar, ell és una noia jove i bé, comença una... Mira, encara que sigui d'amor o del que sigui, comença una relació entre ells dos que, bé, s'acaba complicant, com sempre, enredos familiares, pel fet, de, doncs, això mateix, que la família d'ella, doncs, apareix a casa seu. I a partir d'aquí, doncs, bueno... Sí, ells comparteixen pis, aquest sí. senyor gran amb la noia jove. Sí, sí, sí, sí. I els pares d'ella se li planten sí. a casa. Representa que són molt religiosos clar, i bé, clar, és que ja d'entrada la situació d'un home gran amb una noia jove, doncs clar, sobta. No massa ben vist. Exacte. Bueno, bé, una proposta d'un altre sí. estil, eh? A mi m'agrada més. Sí, sí, sí. sí. Jo ja reconec que Rec 2 és que és molt potent. És una estrena molt... És que era l'estrena de la setmana. Sí. Però clar, per mi, a mi no... No, home, ja... S'ha d'entendre, eh? Vull dir... Tanta gent ja... No vull descartar ni una ni l'altra, però clar. I si vols, doncs bueno, comentem la tercera. Seguim amb una tercera estrena que destaquem. Sí. En aquest cas és la pel·lícula Gigante. Ara és un drama romàntic. Sí, hem tocat terror, comèdia, drama. Sí. No? Drama romàntic. És una producció d'Uruguai, però més amb participació d'Alemanya, Argentina i Holanda. No? Dura 90 minuts. Bueno, bé. Molt bé, bé eh? Avui les durades són una hora i mitja. Una hora i mitja, com ha de ser. Sí, sí, sí. sí. En aquest cas no posem el tràiler, perquè és com un videoclip, no... Sí, no... imatges i no és gaire representatiu, no entendríem res. Només destacar d'aquesta pel·lícula que va ser escollida com a millor òpera prima i va guanyar l'Os de Plata del Gran Premi del Jurat en el Festival de Berlín d'aquest any, d'aquest any mateix. Vull dir que porta... Bueno, és una pel·lícula que si ha guanyat premis, en aquest cas, que a vegades dius també que si els agradi més en un jurat d'un concurs d'aquest estil, no vol dir que tingui èxit amb el públic. No, però, és evident, però bueno. Però bueno, la pel·lícula ja ho té. Sí, no? Sí, sí, sí. De què va? Sí, doncs digues. Així és molt esquemàticament. Va d'un noi que es diu Jara, no sé, com que són argentins Jara. O uruguaios, sí. No sé ben bé quin nom d'això. Jara és el protagonista i és un noi que treballa de guàrdia de seguretat en el torn de nit d'un hipermercat i... s'enamora d'una dona de neteja que també treballa en l'hipermercat, o sigui, coincideixen en torn de nit, i s'enamora d'ella. Com s'enamora? Doncs la veu pels monitors de seguretat que disposa d'això. Ell va controlant les diverses zones fins que un dia es fixa en una senyoreta concreta de la neteja. Bueno, el fet d'enamorar-se doncs, bueno, fa que la seva vida es converteixi en tot un seguit de rituals i rutines al voltant d'ella. Eh? És una mica que s'encapritxa, que no té res més que no sigui mirar-la en ella, seguir-la, espiar-la. I bueno, té un desig enorme de conèixer-la, però el seu tarannà tímid, val? I ell no es deu acabar de sentir bé perquè és menot, no? Es guarda sobretot així és gros, ell i això. Doncs el seu caràcter tímid fa que suposo que no s'acabi d'atrevir a contactar amb ella. Bueno. Mira. Tres propostes bastant variades. No, sí. Està bé, sempre intentem una mica... Fer una mica de tot. Una mica veritat, perquè si presentem tres pel·lícules de terror, ja em dirà només fan això, o tres comèdies, o tres drames... La veritat és que sí, i bé, també, com sempre, hi ha altres propostes que anomenarem així molt, molt esquemàticament, com per exemple, Vicky el Vikingo. Veus? Per un altre públic. Fíjate tu. Bueno, en aquest cas, jo reconec que jo no l'havia vist, jo no he vist res de Vicky el Vikingo en dibuixos, en aquest cas és pel·lícula real, diguéssim. El que dèiem la setmana passada de He-Man i la Barbie, doncs Vicky el Vikingo ja té la seva pel·lícula, està feta a Alemanya i són 85 minuts. Per altra banda tenim una producció espanyola que es diu Felicitat Perfecta, que és un drama de també 90 minuts, que en aquest cas està... protagonitzat per l'Anna Igartiburu, que jo no sabia que fes cinema. Sí, ara fa cinema, tu. Tothom s'apunta al carro. Sí. Deu ser fàcil o què? Jo no ho intentaré, em sembla. Ara bé, quan, jo què sé, d'aquí 10 anys m'hi veus, però jo d'entrada em sembla que no... Home... Ah, ella ha passat per la tele. És el que t'anava a dir. Ja el fet d'estar a la televisió... La càmera... Sí. Tot és començar, però bé. Mira, si algú la vol anar a veure i ens vol explicar... Sí. Doncs... Ai, l'Anna Igartiburu no ho fa bé. O contrari. Sí, fa molt bé. Exacte. Estem oberts. Diguem el mail. Via mail, sí. primerpla@celrà.cat. Totes aquestes opinions que pugueu tenir, doncs ens ho dieu a través del mail. I per últim hi ha The Damned United, que, bueno, és una pel·lícula anglesa, bueno, és com biogràfica, no ho sé. Sí. Jo tinc aquí apuntat futboleros, perquè tu saps de què va, no? Una mica, o... Bueno, sí, va sobre un equip de futbol, el Leeds United. Ah. Leeds és una ciutat d'Anglaterra. Sí. Que, bueno, que es veu que és un equip que l'època dels 60-70, em sembla, triomfava, que ho guanyava tot. Ah, sí? Sí. No ho sé, he llegit molt poc, però jo crec que és una pel·lícula que pels amants del futbol, i sobretot del futbol anglès, que els hi pot fer molta gràcia, no? És com, per dir-te alguna cosa, imagina't tu que d'aquí 20 anys fan una pel·lícula del Barça, de l'època del triplet, o així, saps? S'emplenarien els cinemes, com a mínim de Catalunya, per anar a veure la pel·lícula. Després, si saltés a Anglaterra i tingués més seguiment o no, ja no ho sé. Però bueno, mira, una altra proposta ben diferent. Molt bé, doncs fins aquí les propostes de pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana. I ara parlarem de la pel·lícula que hem anat a veure. Sí, deixes fer una cosa? Ai, sí. Són les 7:33. Estem en directe. Sí, sí, sí, sí, molt bé, molt bé. Diguem-ho. Molt bé, doncs en directe continuem a Primer Pla, i Ferran, quina pel·lícula hem anat a veure aquesta setmana? Doncs hem anat a veure El Soplón. Sí. Una pel·lícula que vam comentar una mica la setmana passada, no va ser la que vam destacar per sobre totes, però bueno, veure el tràiler ens va fer gràcia, si et sembla el tornem a escoltar i després comentem una mica què ens ha semblat. Molt bé. Lo que voy a contarle es de una magnitud enorme. En este país todo el mundo es víctima de un delito corporativo antes de que acabe el desayuno. ¡Sí! Ocurren cosas con las que no estoy de acuerdo. No me hace ninguna gracia. Entra maíz y salen beneficios. Es raro, ¿no? No solo es la lisina, sino el ácido cítrico, el gluconato. Uno se ha ido de la empresa porque se negaba a hacerlo. Ha sido despedido. El del gluconato de patitas a la calle. ¿Estarías dispuesto a llevar un micro? Necesitamos tu ayuda. 7:30 de la mañana. Me acerco a la entrada de la empresa. Buenos días, secretaria Taylor. No necesitas ir narrando mientras grabas las cintas. Limita. En cuanto empecemos, esto no será nada fácil. Oh, ¿pero qué hace? Le dije que la cámara está en la lámpara. No. No. ¿Y ese tío qué? Whittaker. Gana 350.000 al año y se convierte en informador. ¿No es normal? Mark Whittaker, agente secreto 0014. ¿Por qué 0014? Soy el doble de listo que 007. Oh, no. Seré el nuevo presidente de ADN. ¿Cómo vas a poder quedarte ahí habiéndote cargado la empresa? Porque necesitan que la dirija. Eso no tiene ninguna lógica. Marcos ha mostrado que cuatro blancos trajeados no son una reunión de trabajo, sino la escena de un delito. Hay algo que no nos estás contando. ¿Por qué iba a ocultaros algo? Averiguaremos lo que está sucediendo, Mark. FBI. ¿Qué demonios ocurre aquí? Señor Whittaker, ¿quiere acompañarnos? Lo he hecho bien, ¿eh? ¿No parecía asustado? Sí, mira... La verdad es que me he asustado. Quiero que guardes el secreto. Desde luego. No nos digas nada. Es importante para el caso que no hables de esto con nadie. Estoy implicado en una investigación en curso. ¡Oh, Dios mío! Aún pensáis que no voy a tener problemas en la empresa, ¿no? Vais a por los malos, pero yo no tengo de qué preocuparme. Puedo estar tranquilo, ¿no? Bueno, creo que la cultura corporativa va a cambiar un poco para eso ti. Eso espero. Mira, no os he contado toda la verdad. Pero voy a aclararlo todo cuando entre. ¿Qué? No, tenemos que sacarle de aquí. Sí. Bueno, comèdia amb majúscules, eh? Sí, ui, fes fotos. Jo he de comentar que estic bastant indignada. Decebuda. Perquè aquesta última... Bueno, és que últimament, el que dèiem, no? Fan els tràilers per captar gent i llavors la pel·lícula no té... A veure, no té res a veure. És totalment diferent. Bueno, sí... Llavors, clar, jo vaig anar a veure El Soplón amb una idea i amb una, no sé, amb unes expectatives, per lo que vaig veure en el tràiler. Llavors, Clar, és que no s'assembla. No, no, no, no. No s'han complert. No, i clar, diu que és comèdia, llavors sí que rius un moment, però sí. No sé, jo per mi és... Va, expliquem una mica. Si sí, sí, sí, sí, sí, expliquem. Va, està protagonitzada per Matt Damon, eh? Uh-huh. I dirigida per Steven Soderbergh. Aviam, primer expliquem el que es pot explicar. Després ja veurem si aprofundim una mica més. Vale. O no, perquè bueno, tot sigui que algú la vulgui anar a veure, que algú ens estigui escoltant. Sí, i home. Diguem, home, m'he fotut la pel·lícula en l'aire. Aviam, aquest el protagonista, Matt Damon, Whittaker. Mark Whittaker. Treballa en una empresa del sector del blat de moro, als Estats Units, val? Que té molt d'èxit. Val? Però aquesta empresa comença a ser investigada per l'FBI, val? Perquè sembla ser que fan alguns això de pactes de preus, val? Estafes multimilionàries, i l'FBI el agafa en ell com a treballador perquè els ajuda a investigar l'interior de l'empresa, les reunions que hi ha amb els alts càrrecs, amb micròfons, amb càmeres, perquè els hi pugui passar informació. Ell està, doncs, com 2 anys, em sembla, 2 anys i pico, 3, investigant en contacte amb l'FBI, passant els cintes de tot el que grava. Això. Mm. Bueno, quan l'FBI es decideix actuar i comencen a detenir els jefecillos, que diguéssim, els caps de l'empresa, bueno, ell, també l'FBI comença a dubtar de si ell realment els hi ha estat passant tota la informació que té, si els hi deia tota la veritat, Total, que passa d'ajudant de l'FBI a ser una mica sospitós d'alt. Sí. Més o menys és això. Això seria ell, la sinopsis ell, que vam... Perquè el tràiler fa gràcia, perquè ell com a informador per l'FBI és un desastre. Sí, sí. Més o menys, val? Si porta un micròfon a la maleta i li comença a xiular, a mitja reunió obre la maleta i comença a remenar el micròfon, saps? Sense amagar-se de ningú, sap on hi ha les càmeres i no para de mirar la càmera, més o menys, no? Per això, el tràiler t'ensenya una mica el que més riure fa i després, quan vas a veure la pel·lícula, no és una pel·lícula de riure, no, sinó que hi ha situacions còmiques. Però són simples anècdotes. Però sí, la trama, val a dir que és una pel·lícula basada en fets reals. Eh? Sí, no és exactament no com és va passar. No és l'empresa, ni l'home, ni d'això, però sí que es basa en alguna estafa d'aquestes d'alguna empresa que va fer a Estats Units. I això. Bueno, jo no sé si vols entrar una mica més en sí. profunditat. A veure... És clar, allà on vagis a internet ja t'explica que l'home molt bé del cap no està. No. I quan tu comences a veure la pel·lícula, bé, tu veus la pel·lícula i pot ser que estiguis veient una escena i que, o sigui, la veu en off del personatge t'està explicant una cosa totalment diferent. Sí. Llavors, bueno, que no està gaire bé del cap, se sobreentén ja des del primer sí. moment i tu va, bueno, com això, no? De fet, et fa dubtar de si és tonto, sí. no? Més o sí. menys, sí, sí, de sí, si és sí. tonto o si és un... O si realment té alguna a veure amb l'estafa de l'empresa. Uh-huh. No? Perquè fa una mica tant el paper amb l'FBI d'això, bueno, però els dolents són ells, eh? Que sí. a mi no em passarà res. Clar, la història és que el tio vol denunciar un, bueno, el fet de que la seva empresa doncs vulgui establir bueno, estableix preus amb la competència, que això és il·legal, bueno, competència arreu del món. Llavors, clar, ell comença a fer cintes i d'això per denunciar-ho. Que passa que obvia que, bueno, ell fa mil coses... I ell hi està pel mig. Ell... Bueno. No, és a banda, eh? És a banda. Sí. Però bé, que ell no té les mans netes, diguéssim. Sí, però clar, arriba un moment que quan es comença a descobrir que ell no és el més indicat per denunciar coses, doncs el que ha fet l'empresa s'obvia totalment. Sí. Bueno, no sé, l'empresa ser... també ha fet... No, i ja, el problema... ja segueix el procés. Sí, sí, sí, sí. Inclús te diu la condemna que tenen. Per sí, però és més secundari. Però passa a ser secundari, sí, sí. I jo crec que el problema més gros és que l'espectador ho mira a través dels ulls de l'FBI. Molt poques vegades s'ensenya a través de lo que ell, del personatge protagonista. Llavors, clar, vas una mica perdut perquè els de l'FBI anaven perduts. Sí, deien, bueno, però aquest és el nostre confident, però és que resulta que bueno, tenim... Perquè ell els embolicava. Sí. Ell, en principi, dona a entendre que el seu objectiu és fer que els propietaris de l'empresa vagin a la presó, perquè així ell, que està en un càrrec bastant important dintre l'empresa, acabarà sent el director general, no? El sí. propietari, el jefe, com li vulguis dir. Però bueno, es comencen a descobrir una sèrie de trames que l'afecten en ell directament, que fan que la història canviï bastant i no acabi sent el que ell hagués desitjat. Jo sentint-ho molt. Bueno, la recomanes? Jo sentint-ho molt no, a part l'estètica no m'agrada. No, estava... Perquè mira que parla dels anys 90, jo els anys 90, bueno, aquestes ulleres, és que per l'amor de Déu... Sí, està ambientada 10 anys enrere només, sí, que sí, haguéssim sí. reculat 20 anys. I en algun lloc parla que sembla que sigui dels 70, però realment són fets que són dels 90, sí, 90 sí, sí. del 90 al 95 o alguna cosa així. Va des del 94, així. Em sembla, fins a que acaba el 2001 o 2002. Sí, que els americans ja tenen un aspecte... És que no, ja ho veureu, aquestes ulleres que són els vidres una mica grocs. Bueno, que a mi em perdoni si ara hi ha algú que porta aquest tipus d'ulleres, però és que aquí podem tenir una altra manera de ser i anem més... I a part, el tema de la música, que també, no, per mi no se diu amb el que està passant, però bé... Ara ve quan guanya 4 Oscars, però bueno. Sí, bueno. No, ja sempre ho hem dit que no som experts. No som experts. Ni crítics, ni això. Nosaltres som dues persones del carrer que opinem sobre el que hi ha. De fet, la pregunta si és recomanable, clar, podríem dir, bueno, guita, que cadascú faci el que vulgui, però no us penseu que aneu a veure una pel·lícula de riure. Exacte. Vale? Sí. Ja està. I bueno, i els crèdits finals, val la pena? Res, perquè no. No hi ha res. No, no, ens vam quedar... Últimament i... no hi ha crèdits no finals amb suquillo, eh? Que surtin imatges o tomes falses o així, res. Bueno, i li donem un Òscar. Sí. Aviam, que per nosaltres ja n'ha guanyat un. Sí. Veus, ara que dèiem, què li donem? Jo li donaria l'Òscar bueno, a veure com s'interpreta. Millor expectativa amb el tràiler que no es compleix. Sí, que tu, el que ens ha passat, tu vas amb unes idees que després no són. Ah, que si vols veure el tràiler, molt bé, però queda, jo per mi m'hauria hagut de quedar amb el tràiler. Bueno, deixem-ho aquí. Sí, passem als breus, que bé, ja diem avui que poder segurament hem tenim un quart d'hora. Perquè són 7:45. Són 7:45, tenim unes quantes notícies, per tant irem a la idea, però pot ser que no siguin gaire breus. Això és Primer Pla, el programa de cinema de Ràdio Salrà. Els breus. I bé, Ferran, el primer breu d'avui. Comencem parlant del Festival de Sant Sebastià. Sí, perquè n'hem parlat, sí, eh? Sí, va acabar dissabte passat. Esclar, nosaltres fem el programa el divendres, encara no vam poder donar els guanyadors. I avui sí que així és molt esquemàtic, els tres premis que hem destacat nosaltres. La Conxa d'Or, la millor pel·lícula, se la van dur City of Life and Death, de Lu Xuan, de la Xina, una pel·lícula xinesa. Aquesta va ser escollida com a millor pel·lícula del festival, les que participaven al concurs. Com a millor actriu va ser per una espanyola, Lola Dueñas, no? Per la pel·lícula Jo también, una producció espanyola que li van donar el premi a millor actriu. I el millor actor també va ser pel protagonista de la mateixa pel·lícula, Jo también, que és en Pablo Pineda, que és un noi disminuït psíquic Em sembla que és el primer actor disminuït psíquic que guanya un premi. Bueno, síndrome de Down. Sí. Que guanya un premi en un festival, no? Per tant, estan d'enhorabona amb aquesta pel·lícula, jo també, perquè es van endur els dos principals premis com a millor actor i millor actriu. Molt bé. Doncs, si et sembla, passem saltem de festival en festival i parlem del festival, com dèiem al principi del programa, del Festival de Sitges, que es va estrenar ahir, el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que va arrencar ahir amb la projecció de REC 2, que ja n'hem parlat largo y tendido, sí. I doncs que sembla que va tenir molt d'èxit, tant de públic com de crítica, que això és molt important i que sembla que no, però bé, que sempre les dues bandes, doncs, cal tenir-les lligades, diguéssim. Aquest festival acabarà el proper 12 d'octubre i, doncs bé, tenim en teoria, no sé com anirà, però em sembla que tenim el nostre enviat especial, en Joan G, doncs bé, a Sitges. Joan G? Joan G? Estic a Canadà. Ui! És broma. Ai! Joan G no... Estic a Sitges, mira, són les... No, de 3 quarts i 3 minuts de 8. Eh que sí? Sí, molt bé. Això vol dir que estic a Catalunya o a la vora, perquè és la mateixa hora. Molt bé. Joan G, què tal? Com està anant el festival de Sitges? Això està ple de gent, a petar, però jo estic cagat, eh? Sí? Bueno, perdó, eh? Que l'heu tallat, això, no? Estem gravats, eh? No, estem en directe, avui eh? Avui anem en directe? Avui anem en directe. Bueno, intentaré de fet... millorar el llenguatge. Sí. De fet, no, sempre anàvem molt bé, vull dir, no et posis nerviós perquè estiguem en directe. No, cap problema. No, doncs ahir va anar molt bé l'estrena del festival amb REC 2. Va, et faré una mica de periodista i tot. Sí. Amb un gran èxit de públic. Sí. Bueno, a petar, tot ple, tot venut. Sí. Ara, molta por, eh? Jo la vaig veure i, ostres, jo sí que, la veritat... Jo per mi no hi vagis, eh? No, jo no és que no... Una por que avui he dormit al carrer, eh? Ai, Joan, ja no me diguis això, eh? Bueno, he dormit. Ja saps, a Sitges hi ha molt d'ambientillo i així. Sí. Però és que no m'atrevia a tornar a la pensió Cotxitril que m'heu llogat, tu. No. Jo quan viatjo lluny, que vosaltres no em podeu llogar hotels i això, jo em busco una categoria mitjaneta, 4 estrelles, sí. O algo apanyadet. Doncs clar, està aquí Sitges, em vau trucar, em vau dir, guita, el teu hotel, em vau dir hotel? Sí, no és carrer, un hotel. Al carrer no sé què, per no fer publicitat no ho diré. Tu, que és una pensió Cotxitril de mal amor, que no té sensor, un edifici que cau a trossos, i és clar, després de veure el pel·lícula REC 2, sí. Que passa dintre un edifici Cotxitril que et cau a trossos, i vaig dir, jo he de tornar a la pensió, tot sol, negra nit. Ai, home... No. Vaig quedar fora. En sèrio? Jo pensava que era un hotel, de fet, sempre te'l busquem així una mica mitjanet, que no sigui... No, ja ho diu, hotel, allà fora. Sí, clar, i què, no? Ostres, doncs ja em sap greu, eh? Mira, em poso en la teva pell i jo és que em sembla que no. Però bueno, ja et deus haver buscat alguna altra cosa, algun... No, avui torno. Ah, bé. Però bueno, aquesta nit passada algun lloc deus haver dormit, no? No. Ja et dic, bueno, Sitges hi ha un ambientillo a la nit i vaig sí. Dir... Bueno, saps què? Per la por que em fa, eh? Perquè no, això, com que no pots tornar a la pensió, sí. Si d'algun lloc t'hauràs d'anar. Sí, sí. I allà a les 7-8 del matí, quan ja clarejava, he anat a la platja. Ah, avui mira. Avui ha fet bon dia encara i dic, va, que és aprofitar. Joan G, de veritat que em sap greu aquest, no sé, aquest mal tràngol que t'hem hagut de fer passar per el Cotxitril, ja, que dius. Ja molts agafaré jo als hotels, a partir d'ara, trieu-me... fora problemes, encara que siguin hotels a Girona. Vale, molt jo, bé. Jo aterrissaré sí. I em buscaré el meu hotel. Llavors, com a periodista, quina reacció hi ha després de veure REC 2? Veus a la gent de Sitges molt espantada, molt... Ah, no, no sé, aquí molt... estan acostumats. Aquí. Sí? Sí, clar, és que cada any el festival, vulguis que no, hi ha... No, els agrada molt i tota la ciutat, bueno, se volta molt el festival sí. I és una festa contínua. Sí. Molt bé, doncs, Joan G, no sé, la setmana que ve parlem i no sé, si dius que ja et busques l'hotel... Mitjanet, eh? Mitjanet. Una última informació com a sí. Periodista. Sí. No, que el festival de Sitges aquest any celebra el 30 aniversari d'Alien. D'Alien. Alien, saps allò del bitxo que s'obre l'estómac? No ho sé, no ho sé, és igual. Doncs ho deixem aquí. Molt bé, doncs Joan, ens veiem, ens truquem, vaja, ens parlem la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Moltes gràcies. A vosaltres. Adeu. Adeu. Doncs bé, en Joan G, que com sempre ens explica les seves històries des d'arreu del món. Ja li està bé de tant en tant. Sí, però Publico, a mi me sap greu. És que jo al final li agafo carinyo als meus col·laboradors. I de fet, bé, s'ha de dir que... Avui com a mínim ha encertat on t'havia d'anar. Sí, sí, sí. Ha plantat a Sant Sebastián o a Copenhagen, que triaven lo de les Olimpiades. Exacte. Doncs bueno, bé... Seguim amb més notícies. Sí. Perquè la pel·lícula El baile de la victoria, de Fernando Trueba, ha estat la pel·lícula escollida per l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Espanyoles per representar Espanya a la cerimònia dels Oscars, val? Com amb la categoria de millor pel·lícula de parla estrangera. Sí. O sigui, n'hi havia tres, que era aquesta, El baile de la victoria, El mapa de sonidos de Tòquio, de l'Isabel Cuixet, i la pel·lícula Gordos. Ah, vale. Doncs de les tres candidates, l'Acadèmia ha escollit aquesta pel·lícula de Fernando Trueba. La pel·lícula, aquesta en concret, s'estrenarà a les sales comercials el proper 4 de desembre, o sigui, encara haurem d'esperar dos mesets per veure-la, i se sabrà si l'Acadèmia dels Oscars l'accepta concurs, o sigui, és una de les escollides, em sembla que n'escollen 5, cada categoria, doncs si és una de les 5 escollides, no ho sabrem fins al 2 de febrer de l'any. O sigui un que... Un mes abans dels Oscars, em sembla, que són per als primers de març, doncs encara ho hem d'esperar per saber si pot optar a guanyar aquest Oscar. Molt bé. Jo em sembla que no m'havia trobat mai el fet de no saber de què anar, o no haver-se estrenat la pel·lícula candidata per competir als Oscars. És que em va sobtar molt. L'Acadèmia, em sembla que les que escull han de ser estrenades entre el mes de setembre i desembre de l'any anteriors als Oscars. Ja. Bueno, de setembre, en aquest cas 2008? No, de 2009. No, sí, home, no pot ser. Sí, ha de ser un els any. Els Oscars del 2010, sí. Val? La pel·lícula, l'Acadèmia Espanyola, les pel·lícules que opten a presentar-se als Oscars, sí. Em sembla que s'estrenen entre el setembre i el desembre. Què dius ara? Aquests mesos anteriors a la setmana. Ni tan sols un any? Crec que no. Home, no pot ser, perquè... Ai, no ho sé. Sí, perquè si te fixes, mapa de Sonidos de Tòquio al setembre, Gordos al setembre. Sí. I aquesta s'estrenarà al desembre. Doncs jo pensava que era de tot un any. O sigui, amb els Oscars sí que a vegades participa i guanya inclús en la cerimònia dels Oscars. Pel·lícula que dius, aquesta fa 10 mesos que l'hem vista. Sí, és que és això, revés, no... Pel·lícules que a vegades encara no han arribat aquí a Espanya i que dius, ah, guanyar tants Oscars, si no l'hem vista. Però bueno, mira, bueno. Han escollit aquesta. No, en el moment que s'estreni, doncs intentarem explicar-la i comentar-la, ja que és la candidata. I exacte. Seguim amb més pel·lícules, en aquest cas també una altra pel·lícula que encara no s'ha estrenat, però que ja és notícia. La pel·lícula és This Is It, i per aquells que, doncs, que no ho sàpiguen, doncs és la pel·lícula documental sobre els últims mesos de vida de Michael Jackson, on es pensava, doncs, ja amb aquests concerts que s'havien de fer a Londres, amb els seus assajos previs i bé, és una pel·lícula que, com dèiem, no s'ha estrenat, s'estrenarà aquí a Espanya el proper 28 d'octubre. I doncs bé, que resulta que s'han esgotat en 24 hores les entrades anticipades que es venien anticipadament per la preestrena o per l'estrena de la pel·lícula tant a Japó, a Estats Units com a tota Europa. Déu-n'hi-do. O sigui, Déu-n'hi-do. És un home que... Aixecarà polseguera, aquesta pel·lícula. Sí, bueno, és que és a Michael Jackson, de fet, és un fenomen de masses. Sí, sí, hi haurà cues. I encara és un fenomen de masses. En fi, recordem que per qui vulgui veure aquesta pel·lícula a nivell provincial, aquí a Girona, doncs recordem que a Servicaixa doncs, es poden adquirir aquestes entrades de forma anticipada. I anem amb una última... Bueno, així és, només comentar que els cinemes Albéniz de Girona... A partir de la setmana que ve estrenen una sala 3D. Ara n'hi ha una als cinemes Òscar doncs l'Albenis també es fica al mateix nivell i tindrà una sala 3D. L'estrena d'aquesta sala farà amb la projecció de la pel·lícula d'animació Up, que ja vam comentar al seu. Molt bé, doncs si et sembla parlem de... Els 3 minuts que ens queden. Sí. Comentem la secció que hem engegat. Exacte. T'he de dir que tenim un mail. Tenim un mail? Una mica forçat. Aviam. Tenim un mail del director de la ràdio, de l'Alfons Arques. Bé, jo ja li vaig dir que, clar, si volíem fer una mica de propaganda, doncs que ell havia de fer exemple i que havia de ser el primer. Ha estat el primer. I ha estat el primer. Ens ha explicat, doncs, quina és la seva millor pel·lícula i qui... Sí, bueno, la pel·lícula que agrada. Que agrada. La pel·lícula que agrada. Que agrada, exacte. I per ell són? La pel·lícula que agrada... La millor, per ell, ha estat Titanic. Titanic? Ja, el vam fer la tele la setmana passada. Fa res, exacte. Antena 3, em sembla que era. Sí, sí, molt bé. I la pitjor, Dos rubies de pelo en pecho, que no l'he vista, però que té una pintorra, de, també d'una mica d'aquestes simplones. Sembla que també simplones. No fa massa, la vam fer a la televisió. Llavors, doncs bé... Bueno, iniciem el rànquing. Iniciem el rànquing. I recordem que estem oberts a que participeu via mail del programa i que ens digueu la pel·lícula que més us agrada de tota la història del cinema, eh? Sí, sí. I la que menys us ha agradat de les que heu vist. Exacte. No val dir, a mi no, aquesta no la vaig anar a veure perquè ja... No, no, pel·lícula que hagueu vist i que menys us hagi agradat. D'aquesta manera farem el rànquing de la pel·lícula que agrada. La pel·lícula exacte. Que agrada i la pel·lícula que agrada. Exacte. La pel·lícula que guanyi cada categoria, intentarem fer una projecció a l'Ateneu de Celrà, de cares a no finals de temporada, però bueno, sobre el mes d'abril-maig, sí. Intentarem buscar un cap de setmana per poder projectar la pel·lícula que guanyi, la que quedi en primera posició en cada una de les dues categories. Exacte. La idea és fer una mica de... Bueno, de fer-nos ressò, sí. Així que... La gent que no pugui escoltar el programa... Sí, la gent que escolti el programa, que ho faci saber a la gent que no pot escoltar el programa, val? Que no costa res enviar un e-mail, que és gratuït, i si el jovent que ho enviï per la gent gran, els nens que ho preguntin als pares, quina és la pel·lícula més els ha agradat, i que entre tots puguem tenir una gran participació. Exacte, i per això us recordem el mail del programa, primerpla@celrà.cat, tant per la secció de la pel·lícula que agrada, ja recordem, la millor i la millor i pitjor pel·lícula que hàgiu vist, i bé, per qualsevol opinió, doncs també pel·lícules que hagin anat a veure. Exacte. Comentaris, propostes, crítiques, estem oberts a tot. Exacte, i bé, nosaltres ens acomiadem. És que perfecte, Són les 8. Avui ja ha sortit perfecte. Les 8 menys segons. Sí. Molt bé. I doncs bé, us deixem amb l'alternativa, que em sembla que ja corren per aquí. I com ja sabeu, aquest és el programa de cinema de Ràdio Celrà. Això és Primer Pla. I us esperem la setmana que ve, el divendres que ve, a partir de les 7 de la tarda. Molt bon cap de setmana. Adéu. See the bright and hollow sky over the city's ripped back sky, and everything looks